من کان یظن هغه سوچی هغه سکی خیال کئی دا لن ینصره الله چې بالکل مدد بونی کی پیغمبر سره الله تعالی په دنیا او آخرت کې او دې دا وی معنا دا ده چې بالکل الله به سره مددونی کی او دې څه چل ور جوړی پس کی په بارد د دین دغه پیغمبر کې نه الله تعالی وی پنیم دې وګدې کی به سبب اندسه نه سمای چت سره ثم دیا کا بیا دې کټ کی ځان او پوره ویزان کی فل ينظر خودی بوری هر یوزی من نکیدو آیا حدا کبی بوزی قیدو دا چل ولد دا مایا غیز آغا خبری چی دے پای بانے خوز کیگی وکسار کانزلنا و دارنگی را لگلی موندا قرآن و مجید آیات بینات دلائل واضح و ان اللہ حیاتی بیشک اللہ ہدایت کیا وجہ تجیرا دو کی ان اللذین ابتائی سرا کسان چی مان روڑے رے واللذین کسان حادو کی ہو دیانی و صحابین او ستارہ پرس دی ستارہ پرس یا دا ملائکو عبادتی کو یاد سنوڑی کو تو زبور ہونو کیو لیکن دی وحدانیت سردہ کسی اوزائی کرے مشرکان پا دی گرزی دی والنسوارا عیسائیان والمجوسا تشبرس واللزین اشرکو را کسان چاگی شرک کردی ان اللہ افصل اللہ با عملی فیصلہ کی دیمی اس کی جدا والے براولی کم یزد دی یوم القیام را قیامت پرس ان اللہ حالا کل شین شہید اللہ تارے و شہبان عالم دے علم ترین اگولی تان اللہ یا جد لہو پتائی سر اللہ تعالی تسیتا کہ اگر مخلوقات فی السماوات جا اسمان مگیری وامن وامن فی الارد سوچی بزم مگیری وشمس و سجدی کے نور والقمر اس قوم ہے ون نجوم اس پوری والجبال و غرنا و شجر ونی و الدواب و حیوانات حیوانات دیجی فکسیر من الناس او دیر دیچانا دا مسلمان آننا و تسیر نو او دیر کسان دا سری حق علیہ ثابت شو دی پاگئی باندی العذاب فیصلت عذاب دا اللہ تعالی غی کافران دی سجدن گئی و من یحن اللہ آغسو جس پر کی در اللہ تعالی فما لہو نبی در پارا من مکرم سو عزت ورگون گے ان اللہ یفر اللہ کئی ما شاو سچو واری حازانی دا دوار جماعتنا خصمانی دیو برمد مقابل لی اختصمو جدی دا جنگ گئی اور اختلاف کئی فی رب دہم پر بارد دین در اپن گے فاللزین کا فروع بسان جگا فرانی اتعات لہم کٹ پکلیشی یعنی جو پکلیشی دو دید پارا سیاب ان کا فی من نار اندعور جو سب بجوالو لبشی من فوق دروس ان مقاصر سرون دیدی الحمین گرنو با جو سر بھی ہی چی اوبا بایو دلیشی قدیو گو سرا ما حق کل میں واد دوا غیر فی بکون ان چی پکی تو دلی کری وال جدود او بس دلیش سر منی دلی و تفا کل دلی سر و لهم مقام اوبا دید پارا گروزن من حدید اندعور کل ما آرادو ہر کرے چی رادو کیا یو خلی منا چوزی دلی اونا من غم اندو جد شدت نا دل تکلیف نا اعیدو فی آدھئی واپس پیچی دیتا اور تب اور اسی وضو کو سکے عذاب الحری کا عذاب سے بھول گے یہ وہ سجدہ بکا ہے خچتا ٹول ہر چام دا ہو رہی ہے سجدہ والا خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء الى الطيب من القول وهدوء الى صراط الحميد بدين مقتلكم في جهنميان حالات بيان شروع في جهنميان سر بعد قامت فرز باندي او دوزف کسی کی ہی داغی تفسیر بیان شروع في داغی حق کپڑی دا مهم دیری ناکارا دی جهنم دور نبود شبی بھی اور دارنگی دی باندی با حق گرم خدو دی جہنم یہ شدلی اچولی شی اور ددغ عبود و جنبات دی اغا سرونی ہم کلی اسوزی اور دارنگی دی کلمی با حق کٹ شی اور دابت نلان دی پیوزی اور بیا بیا با دیلا صحت و کلی شی اور پدی عذاب کی با گرفتار بھی ددین علاوہ اغا گرزون دی ددین و حل دپارا کہ حق سزا بہن دی جہنم دی جہنم جو اکولی شو و دی آیتوں کی اس دا مومنان بیان کی اللہ تعالی کہ مومنان کلا جنت تلال شی علت بددی سم عملات بھی دا واضح دی کہ تدی بڑی ردیات تکریم اور اعزاز کی گی کپڑی با اللہ تعالی بھی تاریخینی کپڑی اور کئی در ایخم کپڑی بھی شنر خم دی آغا نری یا غٹ داغی بیان زی بزی کی گی اور ددینا علاوہ دوی تباد دری قسمہ کالی ہم اچولی شی دسرو ضرور بنگڑی بوی اور دارنگی ملغلری او دسبینو ضرور دابا دوی تا اچولی شی سا سمرا ہم چی دے انسان پلازو کی زیاد بنگلی وی نو دمرا بدا دا غصرا فن کئی خائص ہوئی دا غلق وارا و ظاہری و اعتراض پر سری دا دے چی دا بنگلی کو زنانا استعمالی دا بنارینان استعمالی نو بیا جنت کی نارینو تا بنگلی او سور خواتا غد سرو ضروری کد سبینو ضروری او کہا بنگلی دا مرغلل ہوئی اعتبار دا ظاہر سر خدا مناسب نمالومی گی جوابونا واضح دی چیو دا عالم دنیا دا بل عالم آخرت دے دا دوارا جدا جدا دی حالات جدا جدا دی حیثیات دی نو دا عالم آخرت حقا رونق دا غیقا حسن او دا غیقا زبائش اگا پا دنیا خیاس کنی دی پکارا او دیم دادا چی پا دنیا کی هم بازی دا سو کسانو تا دا سزونا چولی شی لکه څنګه چې تاج دا پدی وسکی پدی مخلوقاتو کی او اعزاز شاهد بادشاہی دې ته شاهد اعزاز وی لیکيږي چې د بادشاہ په سر باندې تاج وی دارنګي او شاهد اعزاز دا هم چې اغه تا د سونه دا بنگړي اچول شي پدی دنیا کې هم دا خلق تیر شي وی چې اغه دا خپل اعزاز غني نو که هر سړی ته دا سيزونه نشي چولې لیکن کم از کم شاہی اعزاز دا بادشاہانو تا چولی شی او آغد دا بادشاہی خوبت معلومه دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل حجرت کولو دا غیر تفصیل مخ کے بیان شوی دے دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی لگی دلیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یونی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینی منوری تا پکبلار باندیزی یو تن دی پسی لگی دا حاغ کس چکره حضور صلی الله علیه وسلم ته نزدیش حضور صلی الله علیه وسلم سره چې کوم مرګر دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ غی سره فکر شو چې اسنا دغه دشمن دی نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف نه رسي حضور صلی الله علیه وسلم به فکر روان دی مرګر ته وی چې هیڅ فکر مکو الله تعالی مدد مون سره دې دې مون نسل نشي دا کس دے سراقہ بن مالک رسل بیا دے ایمان روڑے دے چکل نبی علیہ السلام تا نزدیش و نظمکی تدد آسونی سنو نبی علیہ السلام تا زاری اکڑا چی بس زمان بکار دعا بارا ما ماف کا ما چکم ایرا دکڑی دا قطعا مزبا بیا دا سنکو لو دیو کو اگر دلوز کلک خلکو نبی علیہ السلام کو دعا باندے آغاز نظمکی نا کلاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارضی سراقہ بن مالک تو خود زمانی سلوک پسی راغلے لیکن اللہ تعالیٰ بستانہ دیر ہوئے کارت لی او داسی او وقت و عمر آشی چھ دکی سرا بادشاہ دلاس و اگا بنگلی وستا پلا سکی دامی صرف دید پاروی چھ داسی زنہ مخیود آب شاہی اعزاز ہو کلا چھ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دال آکا فتح شوا او ہم آگا بنگلی سرد تاجنا مال غنیمت کی جمع شو نبیادی صحابی سراقہ بن مالک سے بیا درخواست پیش کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمان دوی تورو نا حضرت عمر سے دا بنگلی دلاور کلو دا پلاس کلو تاج مورت پسر دائیو شاہی اعزاز دے بھئی دنیا کے ہم دا دے دا عزت والا شے دے آخرت کے بہم دا بنگلی دا سرو ضرو دا سبنو ضرو دا ملغلرو دا هم دی جنتیانو تا چولی شی دیزی انہیں واقلی تر مطو پوری دا ٹھول لاس پر دا ڈک گئی انتا خطا سمیں وڑا ہون تا کود سب جوڑا کیا غنی غنی غکی یا گڑائی صدا سیو نسمو خیال دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کمی او سڑی نارینا پا دنیا کے در اخم و لباس واغستو چی دا دا نارینو دا پار بندے حرام دے سو زینہ د دینه مستثنا دي د بیماری وغیرہ غزال له مسله دا جدا تفصیل دی یا کوم یو سړی چې په دې دنیا کې شراب پوری وکړ دا غینې توبو نو اسپا نو قیامت ورځ باندې یاد وساته کدا سړی جنت تلار هم شی بل حدیث کې راځي او دې په دې ډول نعمتونو محروم ای دا ورته د تبدان شو او دارنگی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کم یو سلے نارینا پا دی دنیا کی پا دی سونے یا دی چاندائی پا دی لوخو کی خوراک سکاک گئی دغه کسان ته هم که جنت ته لاړ شي په جنت کښې به ورته دا دوه سیزونه نه ملي. اوس سوال دلته دا دی چې بھئی جنت ته یو سړی لاړ شي هلته حسرت نشته، افسوس ارمان نشته. یو سړی چې کومه تمنا یې الله تعالی هغه جایز تمنا ده هغه پوره کوي، نو دا څنګه کېدی شي چې دی جنت کې وي او دې لباس نه دی محروم وي، یا د دغه شرابو نه دی محروم وي، یا د دغه لوښو نه دی محروم وي؟ واضح خبره ده چې الله تعالی جنتیان لا دغه مختلفې درجې ورکړي، د چا درجه کښته، د چا پورته، د چا پورته. درجاتو کښې به خامخا تفاوت وي. بیا تاسو ته مخکې بیان شوي دي چې یو جنتی به هم د بل جنتی په هغه مرتبه باندې، په هغه تفاوت باندې نه به یې په هغې باندې څه شکوه راځي، نه به څه ګیله راځي، نه به هغې ته پستېږي. زړونه الله تعالی د جنتیانو داسې جوړ کړي دي چې بس کوم یو شی چا ته میلاو دی په هغې باندې به خو خوشحاله وي، که د دې نه بره چا ته مرتبه میلاو ده نو دی به په هغې باندې څه شکایت هم نه کوي، نه به هغې ته پستېږي، او کینه مینه خو خود هلته نشته. نو دلته نو که دی جنت ته لاړ هم شي، تاسو مې چې څنګه دا درجې دي یو بل سره متفاوت او ګډې وډې دي، دغسې حالت به ددی وي، او په دې به دی خفګان نه کوي خا چې کوم یو انسان دلته را شراب پوري کړې ده، یا دا سونا چاندۍ لوښې کښې خوراکونه کړي وي، او یا ریخمینې کپړې دي نارینه اغوستې وي زنانو لپاره خدا جایز دي. نو داسې کسان به د قیامت پر ورځ باندې د هغه شاهي اعزاز نه محرومه وي. هر یو له پکار دي چې ریخمینو کپړو نه دا نارینه ځان وساتي، د سونې د استعمال نه ځان وساتي. دا چاندي خو صرف یو ګوته قدرې هغه هم د چا دپاره ده، هغې هم ځان له مسایل دي. او پاتې شه د سرو د سپینو لوښو خو څه ووامه، خو که چا کرئ نو ګورې دا استعمال کښې مه راولی خا، ورنه د جنت د هغې نه به محرومه ګرځئ. نو د دنیا په دې باندې څه کوئ؟ په دې خرسرو باندې یو دا مسله بیانوي، او دویمه دا مسله دا صلح حدیبیه ستاسو مخې ته ده. په شپږم کال د هجرت حضور صلی الله علیه وسلم چې کله خوب ولیدو چې زه لاړم حرم ته دننه شم او ما عمره وکړه، او داسې حالت و داسې حالت و، په دې کې سن وخت دا نو خولې شوې، خو دومره نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وخولې شو چې تاسو به عمره کوئ. سحر صحابه کرامو ته چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خوب واورو، دا یې خو ټولو شوق او محبت و، بیا خاص کر دیدار د کعبې، او چې دا خوب یې واورېدی وې زه. لیکن تاسو ته مې کال نه خولې شوې د الله د طرف نه چې څه کال یا آینده کال. چې کله صحابه کرام لاړل، مطلب دا دی چې هلته کفار مکه دوی حرم ته پرېنښودل، صلح وشوه، لس شرطونه ولګېدل چې په اعتبار د ظاهر سره هغه د مسلمانانو خلاف و، لیکن هغې کښې الله ډېر خیر اچولو. تفصیل به چېرته راشي چې حضرت عمر صاحب په دې باندې خفه و چې دا خو ټول د اسلام خلاف مسله وشوه. هغه ځان له به راشي چې نبی اسلام وینا ستا نظر نږدې لګي او زما نظر لرې لګي، دا ټول شرطونه د مسلمان د فائدې د پاره دي، په دې کښې نقصان نشته. خیر هغه خبرې په خپل ځای دي. دې کسانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه کرام منع کړل، رد په هغوی باندې راغی چې تاسو ته دا حق چېرته دی چې تاسو مسلمانان د دې خطې نه، د دې زمین حرم نه او د عمرې نه منع کوئ؟ اول خو تاسو د دې متولیان نه یې. متولی د دې مسلمان کېدی شي، کافر نه شي کېدی. بیا تاسو ولې دوی منع کړه؟ خیر په خپل ځای مسله ده، خو دلته دا بیانېږي چې الله تعالی وایي دغه خطې څومره هم چې دي په دې کښې د هغه ځای اوسېدونکي او د بهر راتلونکي مسافر د ټولو حقوق په کښې یو شان دي. معنا دا ده چې دا نه ده زه د دې علاقې ما زما حق شته او ته د دې علاقې نه دلته ستا حق نشته. دغه خاص خاص چې کوم مقامات دي، مثلته مثلا دا صفا مروه شوه، منا شوه، عرفات شوه، او بیا مزدلفه شوه، او داسې دا نور مقامات چې په هغې کښې افعال د حج کېږي، کارونه د حج کېږي، یاد ساتئ دا ټول وقف دي. په دې کښې د ټولو مسلمانانو یو شان حصه اور حق دی. څوک یو مسلمان د خپل حق نه هلته محرومه کولې نه شي. دغه ځمکې ټولې وقف دي، نه د دې ځمکو خرڅول کولی شي، نه اغستل کولی شي، او نه دغه ځمکې په کرایه باندې ورکولی شي. دا کمې ځمکې چې هغې کښې د افعالو د حج هغې سره واسطه او تعلق دی، مسجد حرام اور دارنگی تاس کما دانو مقامات خور چپدی کے تمام مسلمانان یو شان دی دازم کی وقف دی پدے بانے سو قبضہ نشو کولے نئے سو فرسولش اور نہ پکڑائے باندہ مقامات فرسولش ہر یو مسلمان چھ دی تراغے چاہت دا بالکل اجازت نشتا چھ مسلمان دا غزین منہ کی چھ بھائی تب عدید ہے تو نراضی دا فمنگ زیر ہوتا سنگ دی تنپری دو پاکستان دے راضی و بن ملک نراضی نہ تا دی قطعا ممانعات دی نشو کولے دا دین علاوہ مکہ کے نور مکانات اور دا مکی نور اسم کی دی دا دی حرم نبہر تو دغه زمکو او دغه مکانات په باره کې ګوچې د فقهاو اختلاف شته لیکن ائمه ثلاثه سره زمونږ نه چې کوم مفتابی هی قول دی امام صاحب رحمت الله علیه دویم قول چې په هغې باندې فتوا ده هغه دا ده چې دا نور ځمکې که څوک خرڅوي یا په کرایه باندې ورکوي دا مکانات هغې کې څه مسله نشته البته داسې دې نه کوي چې دغه بنګلې منګلې او دغه محلونه او دغه ځیزونه دی واخلي تاغین او بیا د نور حاجیانو باندې په ګرانو کرایو باندې خرڅوي ځکه دا خدای صرف یو ذریعہ د پاره د حصول د دنیا ګرځولې ده هغه بیا مکروه دا بلډنګونه دی واجی کنه دی یو بل نه بیا په دې نورو باندې په زیاتو کرایګانو باندې ورکوي دا به اضافي بوج په حاجیانو باندې راځي یو څه دی یو خود لارې کرایې اور خرچې دي اور سره دا بوج په جدا راغی چې دا کرایې په دې سیوا کوي ګو تاسو سمې قدري اجازه شته لیکن لاغین مطلب دا نه دی چې دا انسان ذریعہ دا پار دے چاو کر دے دا دنیا دے گھٹلو دا پارو کر دے نا دا مخلوق تے راضی مناسب چی کمشے دے اغزان دا قبر دا زمان دا احناف ہم دا مفتابی ہی قول دے اول قول دے امام سے داو چی دانا پا کرایا بانے اور کولی شی انہ دا زمین دا مکیز مکی قرسی گیم نا دا سو قرسول ہم نشی خود دویم قول دا دے لکسن چی دا امین سلاسو دا صاحبین ہم دے اگر گو چی قرسول شی اور دارنگی پا کرایا اور کولی شی خدا کا کرایا جا تو بدا مسئلہ نہیں جی بھائی تاسو دا بلڈنگان واخلے اور بیاوری کا جسنگ استاسو خواقی دا خلق راگا سے کرائے ٹولا ہوئے خلق بانے اضافی بوجی نہ راولے نا دا سے بنا کہ چکم مناسب آقا مسئلہ دا خلا او دلیل دا دیدا دی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صفان ابن امیہ کور واقستو پی پیسو بانے کور واقستو صفان ابن امیہ نمکہ کی او بیا اگا جیل خانک او خجیب جیلو نو کن دا سی جیلو نو کنو چا چتا دیو چوکی دار دی پیو لاری اول خوب دا جیلو چا پیرا بغنی پراتو دے بے اور دن نکا ڈکلو تا مخی تکی خود دیتے جیلو اگا تختی دا نا مطلب داری چی صفان ابن امیہ نا چی کم کور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تا جیل دا پار آغستو چی دا با قید خانہ گی دا دلیل دے خبر دے چی دا از مکا خرسی گی پکرائے ورکولی شی متاز سمیں دانا دا چکنی حاجیان یا دا عمرے والا تا تیار ناستی جورے گا دا ایسا جسری دا چوکتی نمونگا اولو ٹھونگو رو خلکار کی بازی کسان دا سبب دا حضور دا دنیا دا پارگردی اغل کراہیت نخالی نوی دا دا مسائل پدی مختصر و دودری ویتنے کی بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالی یدخل الذین داخلی حر کسان آمنو جیمان روڑے دے وعملو صالحات اور نیک کام نیکی دی کم دے دے داخلی جنات جنتوں تا تجری چی بئی کی من تحت حالات دے بنگلو دونو لاغی جنتوں نا علن حارو نہرونا دا خبار با پہنی یو حلو نفیہ خیز تکے دے بشی دوی پدی جنتوں کے من اساورا پا بنگلو من زابن دسروزر پنگری بہتا چا اتنا چی تاس بلتا حالے کا سزا پنگلی دانتا ہوا چا فور کھینا دا خلق دا پی غور اور کئی و تاس سمیت دی دنیا دا آغاز احسان لما سلدہ دا دنیا کی تاس سماؤ پر چی دا بادشاہان اگر یاد ساتا دا خصوصیت دے دا دا آغای شاہی اعزاز دے دا سر تاج اولا ستا دا سونے سری آغا بنگلی او چول دا اگر یاد ساتا شاہی اعزاز دے او دا شاہی اعزاز دا حاصلی چاہتا جنتی آنے دا دانا او جہام ہوں دا بنگلی ہے جی آغا دا دا جدا دے اور آغا دا جدا دے دا دا سر بنگلی چولے نے دا سر شہر دے دیتا بنگلی نو ادا سری ناری ندل تا پدی با مخوشالی گی دا دا سمرا دا دا 25 lakh روپو گڑھائی دا دا دا فلان لاکھ روپو گڑھائی دا لیکن 25 lakh نو مطلب دا دی چی دا گا بلاغا نسم کتل تا فقر کئے جی بس کو جلاغ داسی پرا کے اور شکنج کر جی دیو گولر ہو رسی فقر با پکے خواہ کو حریرہ کو چرتے ولو آدھو ملغلرو دا نری خیستا ملغلر دی جی اگا بلی پدی بدن بانی چاہ پیر اگلاس پریدا ارزای بانی بلی دا ملغری مرد نو خوچ یو ملغری رو منی چاہتا بدا سی گورم نا سی بدا بدن بیدا بدا غینا ڈکڑی اور سپین زر بلا پریدا اور گور دا لو خینی بی دا بم دا سپین زر بی دا سرو زر بی ار شے چی سپا گور دا دا چار پاری چی دنیا کی کوئی دا کسی میں سینی کوئی ولباسهم او کپڑے دی جنت یانو فیا پدی جنت کی حریر دا بدر قومی قنم درے قوم دے اس نہ چے داسر قوم وینان نا اسے نم کی شرکت تے خبر شان دے قوم دی جنت خبر شان دے قوم دی سے بدا مزیدار لباس پیدا تش نش نے مزیدار کردی ودی غسی چکر بنا و وضو الی طیب اور احبری کڑی شیدا دے مسلمانان کو دنیا کی الی طیب من القول پاک وینا تا چا وینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وهدو رهبری کړي شوی دا رسولی شوی دی ہدایت کړي شوی دی خود لري شوی دی چاته دی مؤمنانو ته په دنیا کې څه شی ورته دا رهبری د څه شوی دا هغه شوی دا د چا دا هغه خو خیسته وینا هغه پاک او خیسته وینا صدا چې هغه کلمه لا اله الا الله دکې د وجه نه الله تعالی جنت ورکی اوس په پوه شو وهدو الی صراط الحمید او ہدایت کړي شوی دی دوی ته د څه شی ہدایت شوی دی الی صراط الحمید اغلار دا اللہ تعالیٰ تا صراط الحمید نمراد صحیح لار دا اللہ تعالیٰ تا ترسیدو جکم دا مومنان تاغی ہدایت کلے شوئے دے صراط حمید نمراد مراد یا دین دے چاہ دین دا اللہ تعالیٰ چکم سیلے شوئے دین دے دیتا ہدایت کلے شوئے دے اللہ ورطا ہدایت کلے دے اور یا مراد صراط حمید نمراد قرآن مجید دے وحدو الی القرآن دنیا کے دیتا ہدایت کلے شوئے دے اگر ہدایت دا سجدے قرآن طرف تا اللہ تعالیٰ دے رالولی دے دیتا رسولی دے بس سے بچی تو قرآن پر اگر تعلق تے نقبل جنت تک امن لبان لیتا داود و مومنان بیان اس دے کافران بیان کی جو آ صحابہ اکرام دے عمرین منکیو لکا اجمالن تا اس کا ما خبر ہو گیا ان اللہ زینہ بتائی سرا کسان کا فروج کافران دی کافران وہ سدونا منکی دی خلق عن سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالی وفی الحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دی بے آپ کر نور خلق کی ایمان بے رڑا غیبے نکرے خودر والمسجد الحرام دارنگ منی کئی دی چانا دا مسجد حرام نا دا صحابہ منی کلو اللذی آغا مسجد حرام جعلنا ہو چکر دولے دی منگا دالن ناس دا عام خلق دا پارا سوا ابر ابر فدی کی دانشتا چکنی راز استاد زمان دے ما بن پری دی بل بپری دی سوا ان العاقف برابر دی پدی کی پاتی کی دن کی دی رکی دن کی جکم کسان دا غد ہے اسی دن کی دی والباد اور مسافر دا ٹول پکی برابر دی تا سما دا آغی مسئلہ بیان کا تمام هغه حصے چې د افعال د حج کوم حصو سره تعلق دی دا یاد ساته دا تمام مسلمانانو لپاره وقف دي په دې کې تخصیص نه چانشته ټول مسلمانان په دې کې برابر دي دا سماو خور چې هغه حرم کې کوم ځای طوافونه کوي او دارنګه صفا مروه شوه یا مزدلفه عرفات او منا شوه دغه ځایونه داسې دي چې د عام مسلمانانو لپاره دا ټول یو شان وقف دي په دې کې څوک چاته تعرض نشي کولی او د دې علاوه د خلکو خپل کورونه دي یا پرې جائیداد اور هم کې یا ایسوی دغه بلډنګان جوړ کړي داغې په حواله هم تاسو سره ما خبر وکړه چې دغه با صرف د دنیا د ګټې لپاره ذریعہ نه ګرځي چې حاجیان یا معتمرین عمرې والو ته نقصان رسوي البته دې باندې کرایه غسکن اور یاد آ خرسول تا سمے دا ایمے اربعو دا نظریہ دا امام سے خود ثانی چا غم افتابی ہی دے اغم تک کرے ختم دے کہ بالکل کرائے پہ غسلیشی خرسولیم شی دلیل تا سماؤی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریداری دا پور دے چاہ دے صفان ابن امیہ علم بے قول دے امام سے دا چنا دا مقلوع دی اغم اندر تا بیان کرتا اور غد دی وجنا تا سرائی کرائیت وجم آتا ہوئے کچر تا دا غسیدونا خرسولا پا کرائے بانے ورکول شن دا با اضافی بوجھ راشی پچا بانے وہ حجاج باندھے وہ عمرہ کو ان کو باندھے دا کل ٹکٹوں خرچوں علاوہ یا بغیر پیسے دی دا پارم پکاری کنا پتا کا بنیاد امام سے دا خبر اول کڑی ہوا سوان العاقب کچھ برابر دی پتے کے دے رکھے دن کی یا نوسی دن کی اور داریں گے وہ البات اور مسافرین چلا باہر نہ راضی سکھ کے دے رہے دی والا وہ من یرفی یا غصور چیرا دا اوکا پس کی پتا کا مکانات کے بے لحادن دا کجروائے دا کگلیچ دا کجروائے دا گناہ بظلم ان کا سبب دے چاہ سرا دے ظلم سرا ظلم سرا دے پائی کے سکے اسے کگلیج کئی کجروی کئی غلطیانی بکی کئی نزق من عذاب علیم او بسکو من قطبان عذاب درناک اس دا شئی چی دا الہاد دل کو ذکر شئی دے نسم و راد مفسرین ان جدا جدا اقوال نقل کری دی دے چاہ پر انز دینا کفر و شرک مراد دے چو اسم سوک پا دے کے کفر و شرک کئی پا زمین حرم کے اللہ تعالیٰ و ادرہ بس سزاور کم اور عذاب ورکم بازوئی چې مراد د دینه څه شی دی هر ګناه د برابر خبره ده چې هغه کفر دی او که شرک دی او که د دینه وروسته وړې ګناهونه دي او که لوی دي داسې ګناهونه چې هلته کوي نو هغه ګناهونو باندې الله تعالی دې سړي ته سزا ورکوي بازوئی مراد د دینه هغه جنایات چې چا دي د حرم او د احرام دي چې یو سړی په احرام کې وي او په زمین حرم کې او د هغه نه هغه کارونه وشي چې کوم څیزونه د ده لپاره منع دي چې دا به نه کوي ګڼ کارونه دي هغه نو مانا دادا چې الحاد دی ته ویل کیږي او د چا په نس باندې بس مطلق ممنوعات ار څه چوي مطلب دا د ټول الحاد کې راځي مېر فيه بالحاد ان چا چې اراده او کچا تا دغه مقام د سجی د کګلې د ګنا او دارنګ نور کړو بي ظلمن په سبب د چا سر ظلم سرا اوس پدې کې دا مسلم دا کې سړی هغه حاضر دي د ګنا او اراده او کو ګنا ته مخکې کیږي دا سړی خود مجرم دی خو به سړی بل ځای دی کله کې اراده دې کړی چې دا غلط په ځکا کوم او دلته بدا کوم او دلته بدا کوم هغه سړی پدې کې ګرفتار دی سزا به الله تعالی ورکړي نزقو وبسکم کدا باندې عذاب درناک الله تعالی او سزا عذاب ورو ان الله بتا اکثر الله تعالی يدخل الذين داخلي باکسانا منو چی مانه اور دی عامل صالحات او نیک کارنه کی یعنی د شریعت مطابق د سنت مطابق کار کی جناتین جنتون تا تجری چی وی کی ومن ته ته حالان دي بنو دا غین اره نهار نه مونو یحلون فیا اتول بشدوی تا په دغه جنتون کی یو معنا دا او بل معنا دا را پیسې کی دی بشدوی فیا په دې جنتون کی من اساورا په سبب دا بنو من ذهبین د سرو ولو او د منغلو ولباسهم کپری بددوی پردی اور دارنگی عرص فراشنا چسو هم دی پا جنت کی دی پورنگی دا طول با بدی کی حریرون در خموی و حدو الی طیبی او احداد کلشوی دیو دیتا پا دنیا کی الی طیبی من القول پاک وینا تا چا کلمت توحید دا و حدو الی صراط الحمید رسول شیدی دار دا اللہ تعالی تا یا قرآن مجید تا ان اللذین اپتای صراح کسان کفرون چی کافران و یسدونا من اکول خلق عن سبیل اللہ دلال دا اللہ تعالی نا والمسجد الحرام اور دارنگی دا بیت اللہ نا اللذی حق مسجد حرام جعلناه چی کردول دماتا للناس دا تمام خلق رفارا سواء ان العاقبو چی برابر دی پدی کی وسیدون کی والباد اور دا بحر نرابون کی مسافرین دا بچر دا سکارنو میں کڑت اللہ خبکارو چی دا کارنو میں کل و من یرد فی سوک چی رادو کی اوم پدی زمین حرم مسجد حرام کی بے الحاد ان دا نقصان کولو بی ظلم ان کا سبب تو ظلم سرا پدی کی بے الحاد مانا اراد اکرلا نزق خنو بسکو من پدی سڑی بارنی منا زعب ندی مزاد درناک اتحر بیتی للقائفین والقائمین والرکع السجود وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ عندما سلطة من بيان شواء كده مسجد حرام متوليان في حقيقة كي مسلمانان دي كافران قضاء حاصل نده حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دید عمرید کورنا منکڑو پشپکم کال دے ہجرت باندے دا مسئلہ ہم بیان شوا جدا کم مقامات دا دے گئے دا حج دی دا دا عام مسلمانان دا پارا وقف تی ودی کے سب یو مسلمان دا مسلمان دا غزیت دا دلونا منکول نشی ورون داغی تفصیل بیان شو دلتا دی بیان دی چی دا حضرت نوح علیہ السلام کا قوم باندی چی کلت رفان راگو او بیت اللہ شریف اغو چد گیشو رسل بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا حکموں کو ایت تعمیر دا بیت اللہ کا لکد دی واقعہ تفصیلن سورہ بقرہ کی بیان شویدہ او حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پا آقا بنی آدموں باندے دی آدموں اچھتے کہ ہر کل دا مکمل شن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ حکم کو جو اس دے اعلان خلق توقع چاگئی حج لرازی اور دلت دے حجمہ کوئی دلت دے عمری کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام داوی چا اللہ تعالیٰ دا لاقق زنگل دا دی کی خوابادی نشتا او آبادے خودیر لری لری دی آبادے تا زما آواز رسی نان و زبسنگ دا اعلان خلق تکون چا تاسو بیت اللہ تراش ہے او دل پا تاسو خاجو کرتا حکم رانو چا آواز رسول زما کار دے استا صرف اور صرف آواز بول دی واقعی جبلے بھی قبیس دے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگی توفت لوگ او سلور وارو ترکنو تا ادا آواز قدولو.